แลครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีก็ขับรถมุ่งไปเทวโลกพระเจ้าเนมิราชเมื่อเสด็จไปเทวโลกทอดพระเนตรเห็นวิมานอันประดิษฐานอยู่ในอากาศของเทพธิดานามว่าวรุณีมียอด5ยอดสำเร็จด้วยแก้วมณีใหญ่12โยชน์ประดับด้วยอลังการทั้งปวงสมบูรณ์ด้วยอุทยานและสะโบกขรณีมีต้นกัลปพฤกษ์แวดล้อมและทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั้นนั่งอยู่เหนือหลังที่ใสญาติภายในกูตาคารหมู่อักษรพันหนึ่งแวดล้อมเปิดมณีสีหบัญชรและดูภายนอกจึงตรัสคาถาถามมาตลีเทพสารถีแม้มาตลีเทพสารถีนอกนี้ก็ได้พยากรณ์แด่พระองค์วิมานห้ายอดนี้ปรากฏอยู่เทพธิดาผู้มีอานุภาพมากประดับดอกไม้นั่งอยู่กลางที่ใสญาติแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆสถิตอยู่ในวิมานนั้นความปลื้มใจปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพธิดานี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงได้ถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าก็เทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อภริณีเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นทาสีเกิดแต่ทาสีในเรือนของพราหมณ์นางรู้แจ้งซึ่งแขกมาถึงตามการย่อมยินดีดังมารดายินดีต่อบุตรของตนฉะนั้นนางเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าห้ายอดปัญจถูปังความว่าประกอบด้วยกูตาคารห้าคำว่าประดับดอกไม้มาลาปิลันทาความว่าประดับด้วยสรรพาพรมีเครื่องประดับและดอกไม้เป็นต้นคำว่าสถิตอยู่ในวิมานนั้นตัดถัดชติได้แก่อยู่ในวิมานนั้นคำว่าแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆอุจจาวจังอิทธิวิกุปภมานาความว่าแสดงเทพฤทธิ์มีประการต่างๆคำว่าได้เห็นทิสวาความว่าเราผู้เห็นความเป็นไปนั้นดำรงอยู่คำว่าเพราะความปลื้มใจวัตตีได้แก่ความยินดีคำว่าปรากฏวินทติได้แก่ย่อมได้เฉพาะอธิบายว่าเรามีความปลื้มใจราวกับว่าของมีอยู่คืออันความยินดีครอบงำแล้วคำว่าเป็นทาสีเกิดแต่ทาสีอามายะทาสีความว่าเป็นทาสีเกิดในครรภ์ของทาสีในเรือนคำว่าของพราหมณ์อหุพราหมณัสสะความว่าเทพธิดานั้นได้เป็นทาสีของพราหมณ์คนหนึ่งในการแห่งพระกัสสปะทศพลคำว่านางมาถึงตามการสาปัตตกาลังความว่าพราหมณ์นั้นได้บริจาคสลากพัด8แด่พระสงฆ์พราหมณ์นั้นไปเรือนเรียกภริยามาสั่งว่าแน่นางผู้เจริญพรุ่งนี้เธอจงลุกขึ้นแต่เช้าจัดสลากพัด8ทำให้มีราคากหาปณะหนึ่งสำหรับภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งรามณีปฏิเสธว่าข้าแต่นายขึ้นชื่อว่าภิกษุทั้งหลายเป็นนักเลงดิฉันไม่อาจธิดาทั้งหลายของพรามนั้นก็ปฏิเสธอย่างนั้นเหมือนกันพรามกล่าวกับทาสีว่าเจ้าอาจไหมแม่หนูทาสีนั้นรับคำว่าอาจเจ้าค่ะแล้วจัดยาคูของเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นโดยเคารพได้สลากแล้วรู้แจ้งแขกผู้ได้เวลาซึ่งมาแล้วนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ซึ่งไล้ทาด้วยโคไมสดทำดอกไม้ยื่นไว้ข้างหน้าในเรือนคำว่าดังมารดายินดีต่อบุตรมาตาวะปุตตังความว่าทาสีนั้นเพลิดเพลินยิ่งตลอดการเป็นนิดอังคาดโดยเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของตน เหมือนมารดาเพลิดเพลินยิ่งครั้งเดียวต่อบุตรผู้จากไปนานกลับมาแล้วฉะนั้นคำว่าเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานสัญญามาสังวิภาคาจะความว่าทาสีนั้นได้เป็นผู้มีศีลและมีจาคะเพราะเหตุนั้นจึงบันเทิงอยู่ในวิมานนี้ด้วยศีลและจาคะนั้นอีกอย่างหนึ่งคำว่าสำรวมความว่าประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์ก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับรถต่อไปแสดงวิมานทองเจ็ดของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าในมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานเหล่านั้นและสิริสมบัติของโสนทินนะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงกรรมที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้แม้มาตลีเทพสารถีนอกนี้ก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์วิมานทั้งเจ็ดโชติช่วงอันบุญญานุภาพตกแต่งส่องแสงสว่างดังดวงอาทิตย์อ่อนๆเทพบุตรในวิมานนั้นมีฤทธิ์มากประดับด้วยสรรพาภรณ์อันหมู่เทพธิดาแวดล้อมผลัดเปลี่ยนเวียนวนอยู่โดยรอบทั้งเจ็ดวิมานความปลื้มใจปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงได้ถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีชื่อโสนทินนะเป็นทานบดีให้สร้างวิหารเจ็ดหลังอุทิศต่อบรรพชิตได้ปฏิบัติบำรุงภิกษุผู้อยู่ในวิหารเจ็ดหลังนั้นโดยเคารพได้บริจาคผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะเครื่องประทีปในท่านผู้ซื่อตรงด้วยจิตเลื่อมใสรักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์แปดในดิถีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโชติช่วงทัตทัลหะมานาได้แก่โชติช่วงอยู่คำว่าส่องแสงสว่างอาเพนติความว่าส่องแสงสว่างดังดวงอาทิตย์อ่อนๆคำว่าในวิมานนั้นตัตถะความว่าในวิมานเจ็ดหลังที่ตั้งเรียงรายอยู่นั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อโสนทินนะข้าแต่มหาราชเจ้าเทพบุตรองค์นี้เมื่อก่อนในการแห่งพระกัสสปะทศพลเป็นคฤหบดีมีนามว่าโสนทินนะเป็นทานบดีในนิคมแห่งหนึ่งในกาสิกรัฐเขาให้สร้างกุฏิที่อยู่เจ็ดหลังอุทิศบรรพชิตทั้งหลายปฏิบัติบำรุงภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในวิหารกุฏินั้นๆด้วยปัจจัยสี่โดยเคารพและเข้าจำอุโบสถสำรวมในศีลทั้งหลายเป็นนิตครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วจึงอุบัติในวิมานนี้บันเทิงอยู่อันหนึ่งคำว่าและปาติหาริยปักปาติหาริยปักขันจะนี้ในคาถานั้นท่านกล่าวหมายเอาดิถีที่เจ็ดและดิถีที่9อันเป็นดิถีรับและส่งแห่งอัฐมีอุโบสถและดิถีที่13และดิถีที่1อันเป็นดิถีรับและส่งแห่งจาตุทัตถสีอุโบสถและปันรณสีอุโบสถ